ऐं अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन खे पूरी रिथ सां बणायो, ऐं हिन लाइ त हर कंहिं शख़्स जेकी कमायो तंहिं बाबति खेसि बदिलो ॾिजे ऐं मथुनि ज़ुल्म न कबो।